На радзіме бацькі амерыканскай канстытуцыі. ЗША Беларусь. Чаканне новай тыпалогіі. Праз тыдзень пасля падпісання Віскулёўскага пагаднення я атрымаў запрашэнне з дзярждэпартаменту наведаць ЗША з нагоды 200-годдзя білю аб правах, што быў прыняты ў 1791 годзе. Запрашэнне арганізаваў старшыня Саюзу амерыканскіх падаткаплатнікаў, з якім я пазнаёміўся раней у Менску. Тады ў ЗША сур'ёзна разглядаўся варыянт выдзялення Беларусі шматмільярднага крэдыту на структурныя рэформы ў эканоміцы і сельскай гаспадарцы. Быў спадзеў, што Беларусь стане на шлях ліберальных рэформаў і адносіны змогуць развівацца так, як, напрыклад, яны складаюцца сёння паміж Амерыкай і Польшчай, або Амерыкай і Літвой. Пры гэтым актыўную ролю планавалася адвесці федэральным агенцтвам, што займаліся падаткамі і страхаваннем. Не ведаю дакладна, што б з гэтага атрымалася і як усё планавалася з амерыканскага боку. Прага інфармацыі пра СНД была тады велізарная. Тады амерыканскі госць адчуў, што кіраўніцтва Беларусі схіляецца да цеснага саюзу з Расіяй. Амерыканскія газеты шмат пісалі ў той час пра азнаямляльныя дэсанты сваіх пасланцоў у новыя незалежныя дзяржавы. На працягу тыдня пасля Віскулёў нашу камісію наведаў амерыканскі вайсковы аташэ з Масквы, прадстаўнік фонду Сораса і двое прадстаўнікоў валянтэрскай ініцыятывы для распаўсюду дэмакратыі. Так афіцыйна называлася гэта ініцыятыва. За першыя два дні знаходжання ў Нью-Йорку і ў Вашынгтоне я меў каля дзясятку афіцыйных сустрэчаў і ў тым ліку ў дзярждэпартаменце. У газетнай скрынцы каля свайго гатэльнага нумару у першы дзень знаходжання ў Вашынгтоне я знайшоў ва ўсіх без выключэння газетах матэрыялы пра СНД і Віскулі. Беларусь і Ельцын узгадваліся вельмі часта. Асабліва шмат дыскутавалася пытанне пра тое, хто будзе прадстаўляць цяпер СССР у Радзе бяспекі, як будзе выглядаць вайсковая дактрына СНД і хто будзе плаціць савецкія даўгі Захаду. На гэты конт у мяне былі афіцыйныя дакументы віскулёўскіх пагадненняў, адпаведныя напрацоўкі прэзідыуму Вярхоўнага Савета і прапановы апазіцыі БНФ, што сведчыла яшчэ пра адкрытасць перспектываў развіцця Беларусі. Гэта надавала пэўную інтрыгу сустрэчам і выклікала цікавасць суразмоўнікаў і прэсы. На трэці дзень я прысутнічаў як ганаровы госць у Монпелье, у доме музеі колішняга амерыканскага прэзідэнта Джеймса Медысона, бацькі амерыканскай канстытуцыі. Монпелье знаходзіцца міляў за 70 на поўдзень ад Вашынгтону. Для мяне склалі асабістую праграму з пунктам «Сустрэча з прэзідэнтам Бушам да пачатку афіцыйных урачыстасцяў». Працягласць да 10 хвілінаў. Ганаровых гасцей, з якімі мяне прывезлі ў стылізаваным пад 18-е стагоддзе аўтобусе-дыліжансе з Вашынгтону, гэта былі ў асноўным амерыканцы, рассартавалі на дзве групы. Я аказаўся ў кампаніі ўсяго з двума мужчынамі сярэдніх гадоў, адзін з якіх добра гаварыў па-расейску. Падобна, што гэта былі людзі са спецслужбы. Пасля дзвюх праверак мне прымацавалі на пінжак жоўты ліпкі кружочак каля ідэнтыфікацыйнага лейбла і запусцілі ў маленькі пакой прыёмную. Гэта ўсё адбывалася ў фамільным доме Медысонаў. Кожнаму з гасцей прынеслі чэры ў якасці аперытыву. Не паспелі мы заглынуць той чэры, як у пакой уваліўся марскі пехацінец, заклаў два пальцы ў рот і свіснуў, як салавей-разбойнік. Я быў, прызнацца, шакаваны. Мае спадарожнікі патлумачылі, што гэта з рытуалу выключнага сяброўства, ёсць традыцыі тут з даўняга часу. Так гэты марскі пехацінец запрасіў на аўдыенцыю да прэзідэнта. Адзін з маіх спадарожнікаў павёў мяне праз вузкі калідор да прэзідэнта Буша. Тады яшчэ не гаварылі Буша старэйшага, бо малодшага Буша мы яшчэ не ведалі. За адным з чарговых паваротаў калідору мяне здымалі на кінакамеру. Ці то для чарговага кантролю, ці то для гісторыі. На дзвярах, куды мы зайшлі, была шыльда, прыёмная для ганаровых гасцей. Пакой быў невялікі і вельмі сціпла абстаўлены. Прэзідэнт Буш зрабіў некалькі крокаў нам насустрач, павітаўся. Каля яго стаяў яшчэ нейкі дзядзька, з якім мяне пазнаёмілі. Ягоную пасаду ды імя я ўжо не памятаю. Пасля дзяжурнага пытання, як мне падабаецца ў Мен-Пелье, Буш запытаўся пра сталіцу Беларусі і ці далёка яна ад Масквы. Ён думаў, як мне здаецца, што сталіца Беларусі Берасця. Потым пацікавіўся, чым мы адрозніваемся ад расейцаў. Па дарозе я ўжо думаў над гэтым пытаннем і, шчыра кажучы, быў прыемна ўражаны, што Буш ведае, што Беларусь ляжыць паміж Польшчай і Расіяй, бо чуў раней шмат анекдотаў пра геаграфічную недасведчанасць амерыканскага прэзідэнта ў адносіна да малых дзяржаваў. Я ў некага, ці то ў П'ера Даніноса, ці яшчэ ў каго чытаў пра параўнальныя стэрэатыпы ангельцаў і амерыканцаў. І адказаў трохі задзірыста-патрыятычна, што беларусы для расейцаў гістарычна ўяўляюць нешта такое, чым ангельцы ёсць для амерыканцаў. Толькі мы зведалі расейскую рэканкісту, а амерыканцы ангельцаў не ваявалі. Мы аўтахтоны, кансерватары. Для нас аселасць – гэта маральнасць. Расейцы – гэта палітонім ды рэлігійная пазнака. Яны гістарычныя імперыялісты ў нейтральным геапалітычным сэнсе, кангламерат народаў. Ці то з ветлівасці, ці то сапраўды шчыра Буш вельмі жыва, як мне падалося, станоўча прарагаваў на маё трохі нахабнае для амерыканскага вуха публіцыстычнае абагульненне. З палітычнага толькі пацікавіўся, хто ж цяпер зойме месца СССР у Радзе бяспекі ААН, і як мне бачыцца далейшае развіццё маёй радзімы у саюзе з Расіяй ці з арыентацыяй на Захад. На гэтае пытанне я ўжо загадзя падрыхтаваў адказы развагі, бо іх было лагічна чакаць. Сустрэча цягнулася сапраўды хвілін 10.